Запытайся у родных небес, у анёлаў, што спяць на аблоках, беларускі, хто выплакаў лёс, хто пражыў і памёр так высока. Много ці мала дзён мінавала, гаснуць знічы на вадзе. Янка купала, Янка купала, Янка купала, ідзе. Янка купала, Янка купала, Янка купала, ідзе. Углядзіся у вочы Хрыста і ў кроў на святой плашчаніцы. Гэта час Беларусі настаў, час змагацца, кахаць і маліцца. Много ці мала дзён мінавала, гаснуць знічы на вадзе. Янка купала, Янка купала, Янка купала, ідзе. Янка купала, Янка купала, Янка купала, ідзе. Адгукніся таму, хто сказаў, што жыве Беларусі і не згіне. Той, хто з восьмага неба упаў, каб прачнуцца у вольнай краіне. Много ці мала дзён мінавала, гаснуць знічы на вадзе. Янка купала, Янка купала, Янка купала, ідзе. Янка купала, Янка купала, Янка купала, ідзе. Нас за собою ведет.